suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapni witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Moleki Nosteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 16 sierpnia i jest 16. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Pomost dla emerytur pomostowych. Prezydent Andrzej Duda podpisał przepisy o pozostawieniu w mocy tych świadczeń. Litwa zamyka od piątku dwa przejścia graniczne z Białorusią. Powodem jest zagrożenie ze strony grupy Wagnera. Zniszczenie karty do głosowania także w referendum podlega karze pozbawienia wolności, przypomina przewodniczący Komisji Wyborczej. Zmiany dotyczące emerytur pomostowych były od dawna oczekiwane przez wielu pracowników, powiedział prezydent Andrzej Duda, podpisując nowelizację ustawy w tej sprawie. Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda podziękował wszystkim zaangażowanym w pracę nad zmianami w przepisach. Cieszę się ogromnie, że to zostało zrealizowane. Dziękuję Solidarności na ręce pana przewodniczącego Piotra Dudy i obecnych tutaj członków prezydium za to, że walczyli o tą propracowniczą zmianę, proludzką zmianę, prospołeczną zmianę przez cały czas. Dziękuję bardzo panu premierowi, pani minister. Dziękuję też posłom i senatorom za to, że to zostało przegłosowane. To są zmiany ważne, zmiany, które były przez wielu ludzi oczekiwane. Emerytury pomostowe są dopełnieniem sprawiedliwego rynku pracy, powiedział premier Mateusz Morawiecki. To przecież właśnie nasze rekordowe waloryzacje. Emerytura bez podatku do 2,5 tysiąca złotych miesięcznie, a także 13 i 14 emerytury, które zostały wpisane na stałe w system emerytalny, korespondują, współpracują z tą ustawą, którą pan prezydent podpisał. To jest holistyczne, całościowe spojrzenie na rynek pracy, który jest kluczową częścią całego krwioobiegu gospodarczego. Przyjęta nowelizacja znosi wygasający charakter emerytur pomostowych. Obecnie świadczenie to przysługuje tylko osobom, które przed 1 stycznia 1999 roku wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. W uroczystości w Pałacu Prezydenckim uczestniczyli minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg oraz przewodniczący Solidarności Piotr Duda. Litewski rząd zdecydował o zamknięciu w piątek dwóch z sześciu przejść granicznych z Białorusią. To odpowiedź na potencjalne zagrożenie ze strony najemników z grupy Wagnera. Chodzi o punkty kontroli granicznej w miejscowościach Szumski-Twerecz na granicy z Białorusią. Wiceminister transportu Agnieszka Wajciukiewicz-Jute podczas posiedzenia litewskiego rządu powiedziała, że jest kilka argumentów przemawiających za wstrzymaniem ruchu na tych przejściach. Najważniejszym z nich są powody geopolityczne i zmniejszenie zagrożeń, które z nich wynikają. Litewskie władze wskazują wprost, że chodzi o zagrożenie ze strony najemników grupy Wagnera, którzy znajdują się na Białorusi. Minister spraw wewnętrznych Agnieszka Bilotajte mówi, cytowana w komunikacie rządu, że decyzja ta jest jednym ze środków zapobiegawczych, który ma na celu opanowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego i ewentualnych prowokacji na granicy. Ruch pojazdów z zamkniętych punktów kontroli od piątku będzie skierowany na przejście graniczne w Miednikach. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Według danych polskich i litewskich służb na Białorusi przebywa około 4 tysięcy najemników z grupy Wagnera. Zniszczenie karty do głosowania podlega karze pozbawienia wolności, poinformował przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej. Sylwester Marciniak odniósł się w ten sposób do pojawiającego się w przestrzeni publicznej sformułowania o podarciu karty referendalnej. Sędzia przypomniał przepisy kodeksu karnego dotyczące przestępstw przeciwko wyborom i referendum. Kto niszczy kartę do głosowania, podlega karze pozbawienia wolności, to do lat 2. Znane są mi orzeczenia sądów rejonowych karnych, gdzie doszło do takiej sytuacji, że wyborca podarł kartę i poniósł odpowiedzialność karną. Więc apeluję, żeby nie wprowadzać wyborców w tym zakresie w błąd, bo niestety skutki nie ponoszą te osoby, które takie treści przekazują, tylko będzie bezpośrednio wyborca. Jak dodał przewodniczący komisji, na 15 października będą przygotowane trzy karty do Sejmu, do Senatu i do referendum, a także jedna urna wyborcza. Już ponad 100 tysięcy migrantów przybyło w tym roku do Włoch z Afryki. Dane opublikowało włoskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Włoskie MSW wskazuje, że w ubiegłym roku do połowy sierpnia przybyło dwa razy mniej migrantów. Obecnie dzięki sprzyjającej pogodzie na wody terytorialne Włoch, głównie z Tunezji, docierają nawet kilkumetrowej długości łodzie. Kilka razy w tym miesiącu przypływało ich ponad 20 dziennie, w tym wiele wymagających pomocy na morzu. Włoska Straż Przybrzeżna poprosiła o wsparcie jednostki ratunkowe organizacji pozarządowych. W czerwcu premier Giorgia Meloni w imieniu Włoch Włoch, a Ursula von der Leyen w imieniu Komisji Europejskiej podpisały w Tunisie umowę z Tunezją, która w zamian za pomoc finansową zobowiązała się ograniczyć nielegalną migrację. Mimo to z Tunezji do Włoch przybywa coraz więcej migrantów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia i nocą będzie się chmurzyć, miejscami głównie na zachodzie i w centrum kraju przelotnie popada deszcz, no i niewykluczone burze z gradem. Tej nocy od 14 stopni na północy do 20 na południu. A jutro, tak jak nocą pochmurno, możliwe większe przejaśnienia, chwile ze słońcem, upalnie, ale też będzie przelotnie padał deszcz, no i możliwe burze z gradem, najwięcej opadów w Małopolsce. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, ale w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Jutro od 20 stopni nad morzem, 24 na Suwalszczyźnie, na Pogórzu 26, na Pomorzu Zachodnim 29, w centrum to już upały 30, a najwyższa temperatura na Podkarpaciu do 32 stopni Celsjusza. Uff, jak gorąco. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 16 mówiliśmy o tym przed godziną 16 za niedopilnowanie obowiązku segregacji śmieci. Mieszkańcy bloków warszawskiej spółdzielni mieszkaniowej Mielin muszą zapłacić i to 90 tysięcy złotych, bo tyle wyniosła dopłata za niesegregowanie śmieci. Dwie dwójki i 7 trójek w tej sprawie. Uważam, że w tej postaci, jak dzisiaj to wygląda, jest to całkowicie proces pozbawiony sensu. Ludzie segregują śmieci na różne grupy, a na końcu i tak przyjeżdża jedna śmieciarka i wszystko zsypuje do jednego zbiornika. I gdzie tu sens, i gdzie tu logika? Dwie dwójki, 7 trójek, czekamy telefonicznie na Państwa sygnały, ale nie tylko, także zapraszamy do trójki @polskieradio.pl mailowo i 71335 SMS-owo. Palący problem, o kolejnym powiemy już za chwilę. Come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? It's 1, 2, 3, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I said, you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? 10 minut po godzinie 16. Co to za problem, o czym będziemy mówić? O turystach, bo wydawałoby się, że są marzeniem każdego aspirującego do miana atrakcji miasta, kurortu czy innego obiektu, muzeum, parku narodowego czy skansenu. No niestety coraz częściej słychać narzekania, że zbyt dużo turystów to też niedobrze. Tłumy przyjezdnych, niestety chaos, liczne niewygody dla miejscowych, bo turyści nie tylko wchodzą na pomniki, hałasują czy dewastują, ale też wpływają na, wprost mówiąc, charakter miasta. To miało być cisza i spokój, jest hałas i bałagan. Nie dziwi więc, że takie miasta jak czeska Praga czy hiszpańska, katalońska Barcelona już dziś stosują mechanizmy wymierzone w tak zwany overtourism. I tym zajął się Kuba Witkowski, który zresztą niedawno też był na urlopie turystą. Turyści to kłopot? Zdrowomyślący i liczący pieniądze Polak popuka się pewnie w głowę. No chyba, że akurat tak jak w ten weekend stoi w kolejce na jakiś popularny szlak w Tatrach. Największy ruch turystyczny skupia się w rejonie Morskiego Oka. Mówił w rozmowie z Radiem Kraków Szymon Ziobrowski, dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego. Dolina Kościeliska jest również bardzo, bardzo popularna. No i bardzo, bardzo wielu turystów przybywa w rejon Kuźnic, korzystając z kolejki na Kasprowy Wierch, ale też udając się na szlaki, które właśnie z Kuźnic wychodzą. Na razie park nie ogranicza wstępu, ale kto wie, nie lepiej jest w Bieszczadach, które od jakiegoś czasu też przeżywają najazd turystów. Tak czy siak, nam jeszcze daleko do tego, co się dzieje na przykład w Hiszpanii czy Czechach. Władze Pragi chcą na przykład, by do miasta przyjeżdżało mniej turystów, wydających zarazem więcej pieniędzy. Zachęcają też do odwiedzania innych, poza starówką dzielnic, bo tak zwany overtourism naprawdę daje się tu we znaki. To oczywiście zatłoczone zabytki. Wylicza w rozmowie z czeskim korespondentem Polskiego Radia Barbara Scherf z organizacji Prague City Tourism. Ludzie, którzy żyją w Pradze. Kolejną sprawą jest komfort życia mieszkańców w centrum, którzy skarżą się na nocny hałas, tłok na ulicach lub to, że nie ma dla nich miejsca w ulubionej restauracji. Ale zdaniem praskiego przewodnika Mariusza Surosza winę za to ponoszą same władze miasta. Praga częściowo staje się ofiarą na swoje własne życzenia. Praga mało robi, żeby ten ruch w jakiś sposób ucywilizować. Drażni mnie to, że Praga nie walczy z hulajnogami, które śmigają wszędzie, śmigają po moście Karola, tworząc zagrożenie dla przechodniów, że nie ma tam straży miejskiej, która by na przykład zganiała ludzi, którzy włażą na pomniki, na te rzeźby. Bo miliony turystów, którzy odwiedzają takie miejsca jak Praga, to nie tylko korzyść dla gospodarki, ale duży wpływ na społeczność lokalną. Już dawno zauważono to na przykład w Barcelonie. Miejscowi żyjący w atrakcyjnych turystycznie częściach miasta mówią wręcz o katastrofie. Kiedyś było tam normalne życie, kwitło sąsiedztwo, a teraz tego nie ma. Opowiadał o tym w filmie na kanale The Life-Sized City Marty Cusocoli, aktywista wychowany na barcelońskim Starym Mieście. To jest szkoła, do której chodziłem. Za plac zabaw służy tu jeden z ulicznych skwerów. Teraz musi być obstawiony specjalnymi barykadami porządkowymi, tak by zapobiec wchodzeniu turystów. Turystyka zmienia nie tylko lokalne społeczności, ale wpływa też na biznes, który nie odpowiada na potrzeby miejscowych. Ostatnio zaapelowaliśmy, by nie korzystać z usług tych, którzy proponują na ulicy zdjęcia z egzotycznymi zwierzętami, ponieważ uznajemy to za znęcanie się nad nimi. Zachęcamy też, by wspierać lokalny biznes i nie kupować pamiątek wyprodukowanych w Chinach. Zamiast tego można wesprzeć miejscowego artystę. Ale by podpoczęli na przykład lokalnego umielce. Ale na ile tego typu apele są skuteczne, widać choćby w przypadku zaprzęgów konnych wożących turystów nad Morskie Oko. No właśnie, bo po co tu tylu turystów? Przecież my tu, skoro tyle atrakcji, nie mogliśmy nie przyjechać. W czasie wakacji powracają, rzecz jasna, na skalę lokalną, ale nie tylko usłyszymy kłopoty związane z turystami. Udaje się państwu wypocząć, gdy wszędzie pełno turystów, najazd turystów? Jak odpocząć? 2:07, 14 minut po 16. No i gitara. Ach, problemów dziś w audycji. Między innymi o turystach mówiliśmy przed chwilą, ale także o segregacji śmieci. Dwie dwójki i siedem trójek. Jestem jak najbardziej za tym, żeby nie segregować. Niech pan redaktor podpowie tam, żeby też nie segregował muzyki i w ogóle nie segregujcie na przykład ramówki, tylko będzie na chybił trafił. Audycja popołudniowa będzie rano, no i w ogóle będzie bardzo fajnie. Aj, chyba pan próbuje nas tu wkręcić. 19 minut po godzinie 4. Tu trójka i trójkowy budzik. Jakby to brzmiało, no no. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa na poważnie. Polska i Łotwa razem wobec hybrydowego zagrożenia ze wschodu. Sytuacja na granicy z Białorusią była jednym z głównych tematów rozmów, jakie w Warszawie odbyli prezydenci Andrzej Duda i Edgar Sienkiewicz. Obaj przywódcy podkreślają również, że mimo kryzysu i wojny na wschodzie, Polska i Łotwa powinny jeszcze bardziej zacieśnić relacje gospodarcze. Więcej o tym Karol Darmoros. Wymiana informacji i ścisła koordynacja dotycząca sytuacji na granicy z Białorusią. Taki plan wobec zagrożeń ze wschodu przedstawiają Polska i Łotwa. Dziś w Warszawie prezydenci obu krajów, Andrzej Duda i Edgar Sienkiewicz, mówili o reakcji swych państw na hybrydowe działania Mińska, które, jak podkreślał prezydent Duda, bez wątpienia wspiera Rosja. Ja mówiłem panu prezydentowi, jakie myśmy działania podjęli w Polsce, że skierowaliśmy ostatnio dodatkowe oddziały wojska w kierunku właśnie granicy w celu wsparcia już obecnych tam sił wojskowych i wsparcia oczywiście w efekcie funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy normalnie na tej granicy pełnili służbę. My byśmy bardzo chcieli mieć normalne relacje z Białorusią, ale niech te normalne relacje zaczną się od tego, że skończą się ataki hybrydowe na naszą granicę. Teraz na Białorusi pojawili się terroryści z grupy Wagnera i musimy przygotować się na jakieś prowokacje. Jesteśmy gotowi przyjąć skoordynowane decyzje, obserwując rozwój tej dramatycznej sytuacji. I właśnie możliwe prowokacje ze strony Mińska to powód, dla którego Litwa już w ten piątek zamknie 2 z 6 przejść granicznych z Białorusią. Wcześniej Warszawa, Wilno i Ryga deklarowały, że w przypadku eskalacji napięcia ze strony reżimu w Mińsku wspólnie podejmą decyzję o całkowitej izolacji Białorusi. Mimo tego kryzysu Polska i Łotwa deklarują chęć pogłębiania relacji gospodarczych. To słowa prezydenta Andrzeja Dudy. Mamy stworzoną od zeszłego roku Izbę Wspólną Gospodarczą, Przemysłowo-Handlową, Polsko-Łotewską. Ale realizujemy cały szereg projektów, ważnych projektów gospodarczych, infrastrukturalnych pomiędzy naszymi krajami. Mówiliśmy o budowie linii kolejowej Rail Baltica, drogi Via Baltica, bardzo ważnej dla naszych krajów. Mamy nadzieję ukończenia w niedługim czasie obu tych inwestycji. Także Łotwa wskazuje na konieczność rozwijania relacji na osi północ-południe, a dobrym instrumentem jest, jak mówił Edgar Sienkiewicz, inicjatywa Trójmorza. Widzimy to jako projekt geopolityczny i geogospodarczy, ponieważ wzmacnia on naszą gospodarkę, włączając ją do gospodarek naszego regionu. Jesteśmy gotowi rozwijać i pogłębiać inicjatywę Trójmorza. I właśnie szczyt inicjatywy Trójmorza w Bukareszcie już za 3 tygodnie będzie kolejnym miejscem spotkania prezydentów Polski i Łotwy. W jakże ważnym czasie, dodajmy, bo wczoraj Łotewska Straż Graniczna poprosiła o pomoc wojsko oraz policję o ochronę granic z Białorusią, a to reakcja na blisko 100 prób nielegalnego forsowania granicy na dobę. Zresztą część łotewskich funkcjonariuszy zakończyła swoje urlopy wcześniej, by wrócić do służby, o czym informowaliśmy. No ale ponadto w przypadku eskalacji hybrydowego napięcia ze wschodu zarówno Warszawa, jak i Wilno i Ryga nie wykluczają podjęcia wspólnej decyzji o zamknięciu swych granic z Białorusią. Falling behind. Nothing in this world could ever bring them down. Yeah, they're invincible, and she's just in the background. And she says, I wish that I could be like the cool kids, 'cause all the cool kids, they seem to

Mega okazje w Media Expert. Na przykład rewelacyjny smartfon Samsung Galaxy M33. Poczwórny aparat, technologia 5G, pojemna bateria w super cenie za 999 zł. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 16. Obserwujemy sytuację drogową. Mariusz Dąbrowski ponownie. Autostrada A1 między węzłem Świerklane a węzłem Żory na jezdni w kierunku Gliwic na 25 kilometrze zderzyły się dwie ciężarówki, dwa auta osobowe. W efekcie mamy zablokowaną jezdnię w kierunku Gliwic. Autostrada A4 między węzłem Kraków-Łagiewniki a węzłem Kraków-Skawina na 416 kilometrze zepsuła się ciężarówka i blokuje jeden pas jezdni w kierunku Katowic. Na autostradowej obwodnicy Wrocławia między węzłem Wrocław Północ a węzłem Wrocław Psiepole na 27 kilometrze również zepsuła się ciężarówka i blokuje jeden pas ruchu w kierunku Warszawy. A na S17 na odcinku węzeł Jastków, węzeł Lublin-Sławinek na 52 kilometrze zderzyły się ciężarówka i auto osobowe. Zablokowane są dwa pasy ruchu i powstał dość spory korek. Ostrożności i życzliwości. Bardzo dziękujemy. Zdaje się, że w tym korku stoi nasza słuchaczka pani Ola. Na S5 kilkukilometrowy korek prosi o szczególną ostrożność i o cierpliwość. A my zachęcamy do pozostania z nami. Kolejne informacje drogowe na bieżąco już za niespełna godzinę. A już teraz po 16.30 skrót serwisu Trójki i Romuald Wójcik. Na stronie Sejmu opublikowano projekt ustawy prezydenta Andrzeja Dudy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Jak informuje BBN, projekt ma odpowiadać m.in. na eskalację ze stron Rosji. Złożenie projektu prezydent zapowiedział podczas ceremonii wręczenia nominacji generalskich. Wskazał wtedy na potrzeby zmian w strukturze dowodzenia wojskiem. NASK ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod PKP Intercity. Poprzez maile zachęcające do wzięcia udziału w ankiecie wyłudzają oni dane karty kredytowej. Osoba, która wzięła udział w ankiecie, informowana jest o zdobyciu nagrody pieniężnej w ramach podziękowania za uczestnictwo. Następnie potencjalna ofiara przekierowana jest na fałszywą stronę naśladującą witrynę Przelewy 24. Poprzez tę stronę oszuści wyłudzają dane karty kredytowej wraz z kodem SMS. Synoptycy odnotowali najwyższą temperaturę tego lata. Rekord ciepła został pobity na północy Mazowsza, mówi Kamil Walczak z Instytutu Meteorologii. W Ostrołęce temperatura maksymalna osiągnęła 35,7 stopnia Celsjusza. Był to najcieplejszy dzień, jaki sieć pomiarowa Instytutu Meteorologii zarejestrowała na obszarze kraju w tym roku. Poprzedni rekord odnotowano w Słubicach w województwie lubuskim. 15 lipca temperatura wyniosła tam 35,4 stopnia. Kolejne wiadomości w Trójce o 17. To już za 28 minut o 17. Ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Nasz PKB spadł w drugim kwartale o 0,5% rok do roku. Szybki szacunek GUS-u był trochę słabszy od oczekiwań, mówi Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan. Na tak słaby wynik, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy w drugim kwartale, złożyły się trzy czynniki. Przede wszystkim zmniejszona konsumpcja, prawdopodobnie dużo szybsze schodzenie z zapasów, jeśli chodzi o firmy produkcyjne. No i w ostatecznym rozrachunku zmniejszenie produkcji. Jedynym pozytywnym czynnikiem, który prawdopodobnie wpływał na nasze PKB, była dodatnia wymiana handlowa, czyli eksport przewyższał nam import. Pełne dane o PKB w drugim kwartale GUS poda 31 sierpnia. Tymczasem inflacja bazowa, czyli ta liczona po wyłączeniu cen żywności i energii, wyniosła w lipcu 10,6%, poinformował Narodowy Bank Polski. Ogólny wskaźnik inflacji wyniósł w ubiegłym miesiącu 10,8%. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty wprowadzania konsumentów w błąd spółce Lord i polskim sklepom odzieżowym odpowiedzialnym za markę Lavard. Chodzi o przypadki podawania przez te firmy nieprawdziwego składu ubrań, wyjaśnia Tomasz Chrustny. Analizy ujawniły znaczące dysproporcje pomiędzy deklarowanym, a rzeczywistym składem surowcowym. Na przykład całkowity brak wełny, kiedy na etykiecie była informacja o jej 70% udziale. UOKiK przypomina, że konsumenci mają prawo do rzetelnej informacji o cechach i jakości produktu, bo jest to niezbędne do podjęcia świadomej decyzji o zakupie. Użytkownicy Blika wykonali w pierwszym półroczu 800 milionów operacji o wartości 108 miliardów złotych, poinformował dziś Polski Standard Płatności. Najszybciej rosła liczba przelewów na telefon Blik. Polacy skorzystali z tej usługi 100 milionów razy. Dolar kosztuje 4,08 zł. Euro 4,45, frank szwajcarski 4,64, a kurs funta brytyjskiego to 5 zł. 20 groszy. Oczywiście ekonomia jeszcze dziś się pojawi na naszej antenie. Tak jak teraz pojawia się prognoza pogody, chociaż ucieszyliśmy się oboje słysząc Ostrołękę. Gorąco, gorąco pozdrawiam. Ten rekord, tak. Pozdrawiamy wszystkich w Ostrołęce. Ciepło. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, miejscami też przelotnie popada deszcz. Możliwe burze z gradem, najwięcej tych opadów w Małopolsce, a wiatr wschodni słaby i umiarkowany w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. No i jutro od 20 stopni nad morzem, to daleko do rekordu. Na Suwalszczyźnie 24, na Pomorzu Zachodnim 29, to już ciepło, w centrum 30, a największy upał jutro na Podkarpaciu do 32 stopni Celsjusza. 25 minut pozostało do godziny 17. W audycji popołudniowej mówiliśmy o tym, że za niedopilnowanie obowiązku segregacji mieszkańcy jednego z osiedli muszą słono zapłacić 90 tysięcy złotych. Tyle wyniosła dopłata właśnie za niesegregowanie śmieci przez warszawską spółdzielnię mieszkaniową Imielin. I państwo w tej sprawie, dwie dwójki i siedem trójek. Segregujemy śmieci, zielone szkło, ale szkło musi być całe w worku, a szkło pobite do czarnego worka, czyli do ogólnego. A panowie przyjeżdżają po śmieci i te worki zielone z całym szkłem rzucają do śmieciarki. Jaki sens segregacji? Nie ma. Szukamy sensu, dwie dwójki i siedem trójek telefonicznie najszybciej, najłatwiej już teraz. Ależ lubimy takie wycinanki gitarowe The Black Keys w audycji popołudniowej na 21 minut przed godziną 17. I Państwa głosy. Szukamy sensu 2 dwójki i 7 trójek. To miało, ma i będzie miało zawsze sens i takie grupowanie, segregacja śmieci jest bardzo potrzebna już na odcinku domowym i to jest bardzo ważne. Moja koleżanka, małżonka ma 3-4 wiadra w kuchni, segreguje i krzyczy na mnie też, jak coś źle wyrzucę. Ja chyba to zrozumiałem w końcu po latach. Także to ma sens. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ukłony dla koleżanki małżonki. Teraz czas na świat sportu i emocje, głównie piłkarskie. Przypomnę, Raków Częstochowa wczoraj wieczorem awansował do decydującej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. W rewanżowym meczu trzeciej rundy kwalifikacji pokonał na Cyprze Aris Limassol 1-0. No a wcześniej w Częstochowie mistrzowie Polski wygrali 2-1. Teraz medaliki zmierzą się z FC Kopenhagą. Apetyt rośnie, jednak wczoraj gra Rakowa niestety nie zachwyciła, o czym mówi piłkarski ekspert Dawid Szymczak. Myślę, że gra Rakowa Częstochowa nie mogła się podobać, ale też ona do końca nie miała się podobać. To znaczy w tym upale przy ponad 30 stopniach, przy wilgotności sięgającej 75%, po prostu nie dało się dobrze grać w piłkę. Takie miałem wrażenie, że może Cypryjczycy do tych warunków przyzwyczajeni mogli pozwolić sobie na więcej, natomiast dla Rakowa ten upał był czymś fatalnym i nawet w przerwie meczu, gdy Fabian Piasecki udzielał wywiadu, powiedział, że ma czarno przed oczami. I ja, szczerze mówiąc, wtedy zwątpiłem, że tę jednobramkową przewagę z pierwszego meczu uda się Rakowowi zachować, bo piłkarze ruszali się naprawdę jak tacy oblani miodem. Znowu ciężka pogoda, dobrze, że broniliśmy pierwszą połowę. Fran Tudor, zdobywca zwycięskiej bramki dla Rakowa Częstochowa. Drugie połowę zaczęliśmy bardzo dobrze, myślę, że podkreśliliśmy tempo. Mogliśmy strzelić jeszcze 2-3 bramki, mieliśmy tam kociergi 1-1, 2-3 takie nie 100%, ale bardzo dobre szanse, ale na końcu wygraliśmy 1-0. Na pewno nie był to mecz idealny. Trzeba mieć świadomość, że były takie fazy meczu, zwłaszcza druga część pierwszej połowy, która była bardzo trudna. Rafał Dębiński, piłkarski ekspert Kanal Plus Sport. Bo Raków wtedy nie potrafił się przy piłce utrzymać i skazywał się na akcję przeciwnika. Głęboko się bronił i to był kłopot. Druga połowa była lepsza, ale też sama końcówka nie była idealna. Pamiętajmy, że jeden z bohaterów tego meczu był Kovacevic, więc wiele czynników się złożyło na to i momenty dobrej gry, i momenty, kiedy trzeba było cierpieć, i Raków potrafił to robić, ale też to, że oprócz tych bohaterów ofensywnych, jak na przykład Tudor, który strzelił ważną bramkę, no był ktoś taki jak Kovacevic, który bronił wyśmienicie. Przegraliśmy mecz, Raków był w czymś od nas lepszy. Mariusz Stępiński, polski napastnik Arisu Limassol. Pewnie w jakiejś takiej organizacji gry przede wszystkim. No i okej, życie toczy się dalej. To my bardziej siedliśmy niż oni zaskoczyli nas intensywnością. Kiedy siedzieliśmy naprawdę na nich pierwszą połowę, naprawdę widziałem w ich oczach duże zmęczenie. Zmienił się trener. Jest to pewna kontynuacja, natomiast widzimy, co się też zmieniło na plus. To znaczy są piłkarze, którzy trenera Marka Paprzona byli skreśleni. To jest Soresku, Rakowican i Berggren. I dwóch z nich teraz u nowego trenera pokazuje zupełnie inną twarz. To Rakowican i Berggren, który jest najlepszy piłkarz Rakowa w tym sezonie. Więc to pokazuje, że czasami nowe spojrzenie, inne spojrzenie potrafi pokazać zawodniku coś, czego przez rok nie widzieliśmy i co okazuje się jest dużym atutem Rakowa. Dużym szacunkiem, mam nadzieję, że nie ze strachem, trzeba podejść do meczu z Kopenhagą. To jest zespół, który w tych pucharach występuje, no nie chcę powiedzieć, że znacznie częściej niż Raków Częstochowa, bo Raków Częstochowa nie wystąpił nigdy. Kopenhaga ma nieporównywalne doświadczenie z jakimkolwiek polskim zespołem. To drużyna, która jeszcze kilkanaście miesięcy temu rywalizowała z Manchesterem City i całkiem do pewnego momentu wyglądała nieźle. Więc to ona będzie zdecydowanym faworytem, ale niespodzianki w piłce zdarzają się bardzo często. O właśnie, i za tę niespodziankę będziemy trzymać kciuki. Najpierw 22 sierpnia, to w najbliższy wtorek za niecały tydzień, podczas pierwszego spotkania czwartej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Ten mecz zostanie rozegrany właśnie, jak powiedziałem, 22 sierpnia, ale w Sosnowcu, bo obiekt w Częstochowie na tym etapie rozgrywek nie spełnia wymogów organizacji spotkania. No a rewanż tydzień później w Kopenhadze. Pomeczowe wypowiedzi zebrał Krzysztof Łoniewski. Ciekaw jestem także Państwa opinii, kibiców, tego, co będzie się działo w kolejnej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. 2 dwójki i 7 trójek za 16 minut 17. Mi powiedzieć coś, czy ty chcesz mi przekazać? Marta tak zaśpiewała. No podejrzewam, że wiele osób, które właśnie wracają z urlopu albo być może po długim weekendzie, tak, mogły sobie podśpiewywać pod nosem. Fajnie, fajnie było nam. Teraz na poważnie, za 12 minut 17. A zatem... Świat w trzech aktach. Na poważnie, ale z przymrużeniem oka też te ważne sprawy międzynarodowe przybliża nam Rafał Tomański. Witam cię w studiu. Dzień dobry. Od czego zaczniemy? No szczerze, po tym co usłyszałem, to chciałbym, żebyśmy też stwierdzili, że fajnie było. Fajnie, po fajnie. Tych trzech, tak, jak za pięć minut się skończą, czy tam za ileś. Na początek, jak pytasz, to oczywiście komentarze europejskie, zagraniczne po defiladzie, która była wczoraj. Mamy 16 sierpnia w kalendarzu, więc oczywiste, że też podsumowujemy to i patrzymy na to, co było wczoraj na ulicach centrum Warszawy. No jak patrzą na to media światowe? Bardzo ciekawe głosy. Nie wszystkie takie same. Oczywiście klimat, taka ogólna sfera rozumienia tego, po co defilada i w jakiej jesteśmy rzeczywistości, jest podobna, ale wciąż komentarze są różne w zależności od punktu ciężkości. Mhm. I na przykład niemiecka agencja DPA, Polska obchodzi święto swojego, obchodzi w święto swojego wojska wielką defiladę w Warszawie i tutaj były komentarze, które się skupiały na liczebności wojsk, takie jakby trochę porównawcze. Ostatnie informacje też pokazują, że polska armia ma potencjał, który bądź już, albo zaraz za chwilę przekroczy, prześcignie niemiecką. Więc tutaj widać takie, no, pewnego rodzaju urażoną dumę. Tak, a szczególnie jest ta pierwsza dziesiątka, którą Polska zamyka, jeśli chodzi o armię. To prawda. Dla nas ważny komentarz z Ukrainy. Prezydent Zełenski, takie ciekawe słowa, solidarność zawsze zwycięża. Oczywiście wszyscy czekamy też, żeby tak samo było po wojnie, jak ona się skończy, jak i teraz. Na Węgrzech, w Warszawie odbywa się największa parada wojskowa od dziesięcioleci i stwierdzono, że prezydent Andrzej Duda podkreśla kwestię bezpieczeństwa najbardziej w tym trudnym czasie. W Serbii komentarz, który kładzie nacisk na stopień zaawansowania naszego uzbrojenia, to dla Serbów, którzy zawsze się uważało Bałkany za taki kocioł, taki tygiel, w którym cały czas wrze, no pamiętam, 1914. Ale w Serbii ostatnio prezydent Vučić też jest takim taką, jakby to nazwać, takim elementem, który nie pasuje do tej układanki. No, jeszcze nie europejskiej oczywiście, ale nawet regionalnej. Ale ten kontekst ukraiński był dostrzeżony w mediach, które prześledziłeś, tak, jeśli chodzi jak o najbardziej. Defiladę? Najciekawszy właśnie, ciekawszy na koniec zostawiłem Chorwację, no niedaleko Serbii oczywiście. Największa defilada wojskowa od zimnej wojny i tutaj wiadomość czytelna zdaniem Chorwatów dla Moskwy i też dla wyborców u nas przed wyborami. I jeszcze tylko dopowiem, Portugalia, jeden z emerytowanych generałów, defilada w Warszawie, pokaz siły sprowokowanej Polski, więc tutaj właśnie te takie najciekawsze, moim zdaniem. Tak pytam o Ukrainę, bo ten drugi temat też właśnie w tym się zawiera. Tak, tutaj mamy drugi temat, który dotyczy organizacji pozarządowej Defending Democracy Together, czyli Wspólnie w obronie demokracji, która w Stanach Zjednoczonych rozpoczęła kampanię Republikanie dla Ukrainy. Jest coraz ciężej, my już to mówiliśmy kilka razy, jest coraz ciężej wedle ostatnich danych ze Stanów Zjednoczonych, żeby jednoznacznie przekonywać tak samo oba obozy polityczne ze strony demokratów i republikanów, tak jak było do tej pory, żeby wspierać Ukrainę. Stąd właśnie takie dodatkowe wysiłki. Organizacja grupująca zwolenników partii republikańskiej nastawionych krytycznie do byłego prezydenta Donalda Trumpa zorganizowała kampanię w odpowiedzi na słabnące poparcie republikanów dla Kijowa. Niedługo zaczną się kolejne głosowania nad transzami pomocy. No dobrze będzie to obserwować, ale problem się zarysowuje. My będziemy poruszać ten temat dla ciekawych w sobotę na samym początku świata do trzeciej. Ja już to wiem, państwo usłyszycie po godzinie 13. Już teraz zapraszamy. No i a propos wyborów jeszcze? I a propos wyborów, jeszcze wybory prawybory, wstępne wybory prezydenckie w Argentynie tym razem. Argentyna jest znana nam jako kraj, poza tym, że piękny, wielki, pełen rolnictwa i dzikich koni i znakomitych produktów rolnych. A też wojna o Falklandy, Malwiny z Wielką Brytanią, krótkiej, ale treściwej, której jecha ciągną się do teraz, znana jest jako kraj, który zbankrutował. Swoją drogą jest bardzo ciekawe, co się dzieje, kiedy takie życie po życiu kraju, kiedy kraj bankrutuje, ale problemy ekonomiczne, kraj powstał po tym czasie, to już było kilkanaście lat temu. Znowu jest inflacja i bardzo trudna sytuacja ludzi, którzy twierdzą, że nie mają perspektyw, nie mają stabilności pracy i są źli. tak w skrócie, zniechęceni do tego, co dała im dotychczasowa scena polityczna. Wiemy, że obecny prezydent nie będzie kandydował ponownie, zatem prawybory. To, co ostatecznie się zadzieje, dowiemy się w październiku 22, ale teraz prawybory i z zaskakująco wysokim poparciem 30% Javier Milei. To jest człowiek, który wpatrzony w Donalda Trumpa twierdził, że najchętniej to by spalił bank centralny. Pokazuje siebie na nagraniach w internecie, zdejmując z takiej magnetycznej tablicy przylepki z nazwami ministerstw, to niepotrzebne, tamto niepotrzebne, zrobimy rewolucję i wszystko jest źle. Dlatego zyskał takie poparcie teraz. Rafał Tomański, Świat w trzech aktach, wróci jutro o tej samej porze. Dziękuję ci serdecznie. Dziękuję. Audycja popołudniowa za 7 minut 17.